Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամին Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ կամփոփենք 2015-ի եկեղեցական տարին, իսկ թողարկման երկրորդ հատվածում կանդրադառնանք Սուրբ Սարգի զորավարի, նրա մարտիրոս որդու և 14 զինվորների հիշատակի նվիրված միջոցառմանը, որը կազմակերպվել էր Ստեփանակերտում երիտասարդների հետ, երիտասարդների համար։ Որդնեսի եւ սրբեսի եւ մախա խնամյալ պահեսի նորս նայսնը շանալ։ 2015 թվականը մեկնարկել էր աննախադեպ մի ծեսով, որը սրբատար կոնդակով հրապարակվել էր ազգիս վեհապար տիրոջ կողմից։ Դա նրնօրնեքի արարողությունն էր։ Անցած տարվա առաջին իսկ վարկյաններին առաքելական գործող բոլոր եկեղեցիներում հոգևորականների ձեռամբ օրհնվել և առաջին անգամ տարվա պտուղ է հրճակվել նուրը, որպես միաբանության, ամրության, երկարակեցության, համահավաքության խորհրդանիշ։ Դարին արդեն իսկ օրհնությամբ էր մտել իրավունքների մեջ։ Նրան, որպես օրհնաբեր պտղի ընտրությունը պատահական չէր։ Նուրը տարվա պտուղ հրճակվեց և 2016 թվականին։ Եկեք միասին սրտաբաց ձևով աղոթենք և օրհնենք ձեր բերած նուրը որպես այս տարվա խորհրդանիշ, որը դուք կտանեք ձեր տուն որպես օրհնաբեր նուր, մեր ազգի խորհրդանիշը, կյանքի արյան խորհրդանիշ և մեր իղծերի, հույսերի, մեր ակնկալիքների ու հավատքի ու միաբանության խորհրդանիշ։ 2015-ը դժբախտաբար նախ եւ առաջ հիշվում է որպես հայոց մեծ ցեղասպանության 100-ամյակի տարի։ Տարին ունեցավ ևս մեկ խորհրդանիշ՝ Անմոռուկը, ձևավորելով, հիշում եմ, եւ պահանջում կարգախոսը։ Իրականություն դարձավ մեր անմեղ նահատակներին սրբադասելու տասնյակ տարիների երազանքն ու պահանջը։ Նրանք հումայլևս իրավունք չունենք հասել եղեռնի անմեղ զոհեր, սրբեր են, սուրբ նահատակներ, երկնային զորքեր, նահատակ բարեխոսներ, որոնք պատրաստ են ամեն վարկյան դիմելու դեպքում արձագանքել ու բարեխոսել մեր փրկության համար։ 15 թվականին ցեղասպանության 100-ամյակ էր։ Աշխարհում եկ այդ հիշատակվեց։ Զանազան արարողություններ տեղի ունեցան։ Տարբեր երկրներում ոչ միայն հայկական համայնքը կատարեց այդ, ոչ միայն մեր եկեղեցին։ Տարբեր եկեղեցիներ միացան, տարբեր կազմակերպություններ։ Այս տարի տեղի ունեցավ ապրիլ ամսին մեր 1.5-2 միլիոն ամեղ նահատակների սրբադասում, սրբացան։ Նույնիսկ Տերզորից այդ նահատակների նշանները բերվեցին Ստեփանակերտ և զետեղվեցին հատուկ դրամար կառուցված երահարկ զանգակատան տակ։ Ապրիլ 12-ին Վատիկանում տեղի ունեցավ Սուրբ Պատերազմ, որի ընթացքում Հռոմի Պապը, որ անդրադարձավ ցեղասպանության հրամայքին, ինքը հրճակեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն որպես տիեզերական վարդապետ, այն որ ինքը վաղուց ճանաչված էր որպես սուրբ կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, նա դասվեց որպես տիեզերական վարդապետ կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, եւ իրենք ունեցան 36 եկեղեցու ուսուցիչներ, վարդապետներ, որի ասածը կանոն է, դոգմա է բոլոր կաթոլիկների համար, 1 միլիարդ քրիստոնյա կաթոլիկների համար։ Այդպիսին է դարձավ մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին։ Դա բացառիկ երևույթ էր, իսկապես բացառիկ։ Տասնյակ-տասնյակ հայեր սուրբ են դասում կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, սկսած Լուսավորչից, Սաղ Պարթեի, Մեսոպ Մաշտոցից, Լիպսիմեից, Գայանեից, Վարդանանցից եւ այլ։ Շեխերում, Հայաստանում եւ Ստեփանակերտում կառուցվեցին 9 մետրանոց խաչեր, նվիրված 101-ին, եւ դրան բոլոր օրհնվեցին, օծվեցին։ Մոտ 25 հատ խաչքար կանգնացրեցին Արցախ աշխարհում անծայված կամ նվիրված ցեղասպանության 101-ին։ Սրբալույս Միրոնը, լինելով նվիրական մի արար, հոգևոր բազում խորուշներ ունի, որոնք մեզ են ավանդվել եկեղեցական, մեկնողական գրականության, պատմական մի շարք վկայությունների, պահպանված տարաբնույթ տեղեկությունների միջոցով։ Միրոնը հունարեն բառ է, որ նշանակում է հեղուկ անուշահոտություն, հոտավետ յուղ և ծագել է օծել արմատից։ Վաղնջական ժամանակներից սկսած այն պատրաստել են ձիթեն ու յուղի և տարբեր անուշահոտ համեմունքների միախառնումից։ Մեր տիրոջ ու փրկչի անունը Քրիստոս, եբրայերեն Մեսիա բառի համարժեքն է, որը նշանակում է օծյալ, խորհրդանշելով, որ եթե մինչև Քրիստոս օծվում էին Աստծո ընտրյալները, ապա ինքը բացարձակ օծումն է ներկայացնում, անվանվելով օծյալ Տեր։ Սրբալույս Միրոնը հայ հոգևոր կենցաղ մտավ դեռևս հին ժամանակներից, և այսօր էլ 7 տարին 1 անգամ օրհնվող Միրոնի մաս է կազմում հայոց հին Միրոնը, 2015-ը ոչ միայն Արցախի թեմի, այլև հայ ռաքելական եկեղեցու համար նշանավորվեց Միրոնի օրհնության կարգով։ Պիտի ասենք, որ այս տարի Մայրաթուր Սուրբեջ միասնում բաց խորանի վրա կատարվեց Միրոն օրհնության կարգը, որ կատարում է 7 տարին 1 անգամ։ Եվ այդ Միրոնը բաշխվեց բոլոր հայկական թեմերին, բոլոր հայ եկեղեցիներին։ 7 տարի մեկ այն տեղի ունենում։ Թեմի իմաստով ինչ կատարվեց 1 տարվա ընթացքում Արցախ աշխարհում։ Նոր երկու եկեղեցիների հիմքեր օծվեցին Շեխեր գյուղում, Ծաղկաշեն գյուղում։ Շարունակվեցին մի շարք եկեղեցիների վերանորոգումներ։ Շարունակվեց Ստեփանակերտի մայր տաճարի կառուցումը։ Գրեթե ավարտին հասավ Ջանգաթաղ գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու ավարտումը։ Մնաց Սուրբ Սեղան վեպքարը դնենք և բակը կարգի բերենք։ Եվ այն կոչվի։ Կառուցվեց Երիցատուն Մարդակերտի Մեծշեն գյուղում։ Կառուցվեց նոր երահարկ Զանգագատուն Ներքին Հորաթաղում։ Պարսպապատվեց բակը Դատիվանքում։ 1300 մետր խողային ճանապարհ անցկացրեց դեպի Դատիվանք։ Պարսպապատվեց այն։ Որմնանկարները վերանորոգվեցին։ 9 նոր դուռ դրվեց եկեղեցում, նոր պատուաներ դրվեց, ջահով օշտվեց, զանգեր օծվեցին, կախվեցին տաճարի վրա, որոշակի այլ աշխատանքներ կատարվեցին և դեռ պիտի կատարվեն։ Համարասում գիտեք, որ հուշարձանների վարչությունը հայտնաբերեց խորանի պատի կողքը, արևելյան պատի կողքը, հնագույն Սուրբ Գիգորիսի դամբարանը, այն բացվեց, հատուկ ապակեով ծածկվեց։ Հուշարձանի վարչության կողմից ամբողջովին վերանորոգվեց Սարուշենի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Արցախի թեմում կատարվող շինարարական, վերականգնողական, հիմնանորոգողական իրադարձությունները թերի կմնան, եթե դադարեն կամ դանդաղեն քարոշչական ու հրատարակչական աշխատանքները, եւ Փառք Աստծո դրանք շարունակական բնույթ են կրում։ Արցախի օրերը Մոսկվայում միջոցառման շրջանակներում նախատեսված էր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի նորատիպ հայերը եւ վախճանաբանությունը գրքի շնորհանդեսը։ Թեմը օժտվեց նոր քարոշչական կենտրոնով, որին պիտի զարգտանք։ Եղավ երկու գրքերի վերահրատարակություն թեմի կողմից՝ հայերը եւ աղջանաբանությունը, հայերեն եւ ռուսերեն։ Դա մեր երկրորդ հավելումներով հրատարակությունն էր։ Թեմում շարունակվեց քարոշչությունը Արցախի երաժշտության, Հայաստանը հերկուսով, մեր ռադիոալիքով, մեր թերթերով։ Եղան բազմաթիվ այցելություններ դեպի Զինյալ ուժը, առաջին գիծ, կատարվեցին բազմաթիվ առողջություններ, ինչպես վերջերս դուք տեսաք, ինչպես բերվեց Մայրաթորի Սուրբ Խաչը, Մայրաթորի, որի քավորը արժանացավ մեր գնդապետ Ջալալ Հարությունյանը, կաթողիկոսի կողմից էլպիսի պատիվ տրվեց։ Մենք դրանով օրտնեցինք մեր բանակ Սուրբագոպ եկեղեցու, և այն տարվեց գնդից գունդ, օրտնվեցին մեր գնդերը։ Հոգևոր կյանքին ու կենցաղին տրված հավատացյալներն ուխտ են կնքում իրենք իրենց և նաև Աստծո հետ, որ երբեմն հոգևոր շրջագայություններ կանեն տարբեր սրբավայրեր, ուխտատեղիներ։ Դրանք չեն սահմանափակվում Արցախի տարածքում և Հայաստանի Հանրապետությունում, բարեբախտաբար ոմանք անտեսելով բազում դժվարություններ կարողանում են հասնել նույնիսկ տերունական վայրեր՝ Սուրբ Երուսաղեմ։ Կազմակերպեցինք մի շարք ուխտագնացություններ մեր հավատացյալների համար։ Արցախում մեկ, Արցախից դուրս բազմաթիվ ուխտավորների դիմավորեցինք, բազմաթիվ պետական այրերի դիմավորեցինք, քաղաքական գործիչներին, մշակույթի գործիչներին, մասնակցեցինք բոլոր ազգային, պետական եւ մշակութային տոներին, մերելով մեր օգնությունը, մեր աղոթքները։ Նախապատրաստեցինք որոշ երիտասարդ հոգևոր ծառայողներ։ Շարունակվեց եւ բավական մեծ գործ արվեց Մարտաճարի վրա Ստեփանակերտում։ Բավական առաջ գնացինք այս առումով։ Ունեցանք բազմաթիվ հանդիպումներ մեր պետական այրերի հետ։ Համաձայնություններ ձեռք բերեցինք։ Պետություն եկեղեցի խնդրանքներ ներկայացրեցինք։ Բոլորն էլ բավարարվեց եւ մենք առաջարկներ բերեցինք եւ դրանք ընդունվեց։ Եվ դրանք էլ մենք պիտի կյանքի կոչենք։ Եվ նաև համատեղ ջանքերով եւ տեղի եւ ընդհանուր իշխանության եւ բանակի օգնության շնորհիվ։ Երազանքներն անկասկած միշտ ավելին են, քան իրագործված ծրագրերը։ Մի շարք նախաձեռնություններ բնականորեն կտեղափոխվեն 2016 թվական, ինչին թեմը հետամուտ կլինի ավարտին հասնել կարելիության սահմաններում։ Գործերը եղան իհարկե շատ, ցանկությունները եղան ավելի մեծ։ Պակաս գործեր ունենք, որտի կարողանանք այս տարի մենք ավարտին հասցնենք։ Պիտի հասցնենք, բայց այնինչ որ կատարվեց, ամփոփվեց, փառք Աստծո։ Մենք կարողացանք տարբեր ոլորտներում գործեր կատարել. Եկեղեցաշինական, կառուցողական, վերանորոգչական, հրատարակչական, քարոշչական, եկեղեցական, հասարակական եւ այլն։ Մեզ հետ միասին մեր հոգևոր դասը եւ հավատացյալ աշխարհիկ մարդիկ, որոնք մեզ լծակից եղան այս գործի մեջ։ Եվ պիտի ասեմ, որ հիմ դրվեց 15 թվականին, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի մեծ լայն թափով աշխատենք, որտեղ ծրագրել ունենք 15 թվականին, որ 16 թվականին սկսենք աշխատել այն ուսուցիչների հետ, որոնք կրոնն են դասավանդում կամ եկեղեցու պատմություն են դասավանդում մեր դպրոցներում։ Ունեցանք պայմանավորվածություն մեր կրթության նախարարի հետ, պարոն Ասևյանի հետ, եւ այս տարի պիտի դրան մեծ զարկ տանք, վերապատրաստենք մեր ուսուցիչներին, օգնենք իրենց, որ իրենք ավելի արդյունավետ կերպով դասավանդեն մեր մատաղ սերնդին։ Ծրագրեր ունեցանք 16-17 թվականների համար, հաստատվեցին թեմական խորհրդի նիստի ժամանակ, եւ դրանք բոլորը մենք պետք է աշխատենք ձեզ հետ միասին կյանքի կոչել։ Մոտավորապես այսպիսին էր մեր տարվա գործերը։ Այն պիտի շուտով մենք գրավոր կերպով, ինչպես Վիապար Հայրապետին ենք ներկայացրել, պիտի ներկայացնենք թեմական խորհրդին մոտ 2-3 շաբաթվա ընթացքում։ Եվ եթե պետք լինի, մենք դա նույնիսկ կարող ենք թերթերում էլ հրատարակել։ Նրանք, ովքեր կուզենան կարդալ, տեսնել, մանրամասն ձևով, կարող ենք դա հրապարակել եւ մարդիկ կարող են տեղյակ լինել։ Թեմը եւ թեմի գործունեությունը դա մեր ընդհանուր գործունեությունն է։ Դա ամբողջ Արցախ աշխարհի ժողովրդի գործունեության մեկ մասն է։ Դա մենք միասին ենք կատարում։ Մեզ բոլորիս համար։ Տերը օրհնի ապահի ձեզ, զորեղ մնացեք։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտում հանդիսավորապես նշվեց Սուրբ Սարգի զորավարի, նրա մարտիրոս որդու եւ 14 զինվորների հիշատակի տոնը։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր Արցախի Հանրապետության Մշակույթի եւ Երիտասարդության հարցերի նախարարության, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի, Շառլ Ազնավուրի անվան կենտրոնի, հայրաքելական եկեղեցու, Արցախի թեմի համագործակցությամբ։ Վերջին տարիներին ճանադրաբար նշվում են ազգային, ավանդական, եկեղեցական հենքով մի շարք տոներ, որոնք ակնառու կերպով երևացնում են հաջողությունները, վերադարձը դեպի ակունքներ և հրաժեշտը օտարամոլության տուրքին։ Սուրբ Սարգիսը սիրո և երիտասարդների բարեխոս, Աստված սեր է, սիրո ուժն է միշտ անհաղթ։ Այս և նման կարգախոսներով Սուրբ Սարգսի տոնը երիտասարդների ու պատանիների շրջանում դարձել է նախապատվելի։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանն է փաստում։ Ընդհանրապես Սուրբ Սարգիսը միշտ հարգված եւ պաշտված է եղել հայ քրիստոնյաների, հավատացյալների եւ հատկապես երիտասարդների կողմից, քանզի համարվում է երիտասարդների եւ սիրահարների հովանավոր եւ արագահաս բարեխոս։ Եվ տարիներ շարունակ Արցախում նշվել է սրբի տոնը, հատկապես մեզ համար կարեւոր է նման միջոցառումների կազմակերպումը, այն առումով, որ արդեն այս վերջի տարիների ընթացքում մեկ նկատում եք, թե ինչպես է հատկապես երիտասարդության շրջանում տարածում օտար տոների նշումը, եւ սա մտահոգի չէ իհարկե մեզ համար, քանզի վտանգված են մեր հոգեվոր եւ մշակութային արժեքները։ Հասկանալի է, որ 70 տարիների ընթացքում ամեն ինչ արվել է, որպեսզի մեր ժողովուրդը հավատացյալը ուրանա Աստծուց, մոռանա սրբերին եւ դառնա կրապաշտ։ Իսկ Արցախյան ազատագրական շարժման հետ միասին հոգեվոր զարթոնք է ապրել մեր ժողովուրդը, իսկ դրա հետ զուգահեռ նաեւ օտար կրոնական ուսմունքներ են ներթափանցել մեր երկիրը, եւ նման միջոցառումների անցկացումը զուտ քարոշչական տեսակետից շատ կարեւոր է։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակում սպիտակ ձիով, արքայական ծիրանիով հանդերձավորված Սուրբ Սարգսի կերպարով մի երիտասարդ է շրջում։ Թվում է, բոլոր աղջիկները կուզենային Սուրբ Սարգսի հավատով և սկզբունքներով երիտասարդի հետ կյանքը կապել։ Բոլոր տղաների համար, նույնիսկ մարտիրոսվելուց հետո էլ անպարտելի մնացած սրբի կերպարն է հեռանկարային։ Սուրբ Սարգիսը միայն հավատացյալ սուրբ չէ, նա զինվոր է և Քրիստոսի, և հայրենիքի։ Եկեղեցու բակում հավաքվածների մեջ առանձնահատուկ սեր էին վայելում հայոց բանակի զինվորականները, ովքեր եկել էին ստանալու սրբի օրհնությունն ու բարեխոսությունը և ամրապնդվելու ու զորանալու հավատի մեջ։ Հանդիսավարը նախ ներկայացրեց Սուրբ Սարգսի սրբակեն ցախ կյանքն ու վարքը։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս քահանա Մովսիսյանը հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ կատարեց երիտասարդների օրհնության կարգ։ Սիրելի երիտասարդներ եւ ներկաներ, կան այնպիսի սուրբեր, որոնք առավել եւս սիրված են մեր ժողովրդի կողմից եւ նաեւ ժողովրդականություն են վայելում ամենտեղ եւ ամենուր։ Ահա այդպիսի մեծ տոներից մեկն է Սուրբ Սարգիս զորավարի, նրա որդի մարտիրոս եւ 14 զորականների տոնը, որը ինչպես տեսնում եք, մեծ խանդավառությամբ տոնում է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Եղեցիկ շարականներ զոնվում են նրանց հիշատակին, նաև եթե մենք փնտրենք և փորփրենք պատմությունը վարքը Սուրբ Սարգիս զորավարի, կտեսնենք նաև առնչությունը Մեսրոպ Մաշտոցի Սուրբ Սարգսի հետ, երբ նա նրա մասունքները բերել է Հայաստան, ամփոփել Հայաստանում և ամփոփված վայրը դարձել է սրբատեղի մեզ բոլորիս համար և մեծ ուխտատեղի։ Սուրբ Սարգիս զորավարը մեզ բոլորիս համար երագահաս բարեխոս է, արագահաս, դրա համար բոլորս խնդրենք նրա բարեխոսությունը, ամենակարևոր խորհուրդը հոգևոր այս է, խնդրենք նրա բարեխոսությունը մեզ բոլորիս համար, մանավանդ մեր երիտասարդների օրհնության համար, քանի որ նա զորական է, մեծ զինվոր է և Քրիստոսի, և քրիստոնյաների համար նվիրյալ անձ, հին կյանքով և նահատակությամբ, նաև խնդրենք Սուրբ Սարգիս զորավարի բարեխոսությունը և օրհնությունը մեր բանակի համար, մեր բանակի երիտասարդների համար։ Մենք եկեղեցու կողմից շնորհավորում ենք ձեզ բոլորիդ և ցանկանում ենք, որ Սուրբ Սարգսի բարեխոսությամբ լինեք նվիրյալներ, սուրբ եկեղեցու և հավատքի և Աստծո և ժողովրդի, որպեսզի լինեք նրանման քաջ և գործի մեջ խոհեմ և ձեր ընթացքը լինի հոգևոր և նպատակասլաց։ Ալելույա, ալելույա, որդնեցեք մանկունքս Տեր, և որդնեցեք զանուտյան։ Ալելույա, օրդի, խաղաղություն ամենեցո։ Հոգևոր արարողությունից հետո երիտասարդները մասնակցեցին տոնի ժողովրդական ավանդույթներով հագեցած ծրագրին։ Ա Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 30-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ ամփոփվեց 2015 թվականի եկեղեցական տարին։ Դուք հաղորդակցվեցիք նաև Սուրբ Սարգիս զորավարի նրա Մարտիրոս որդու եւ 14 զինվորների հիշատակի նվիրված միջոցառմանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։